بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقاتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سمجھنے کے لیے اور آپ کی زندگی کا کون سا حصہ مقدم ہے، کون سا حصہ مؤخر ہے، کون سی چیزیں شروع میں تھیں بعد میں نہیں رہی، اور کون سی چیزیں قیامت تک باقی رہنے والی ہیں، اس فرق کو سمجھنے کے لیے آپ کے خلفاء، آپ کے اہل بیت، آپ کے تربیت کردہ صحابہ کی زندگیاں سمجھنا ضروری ہے. اگر آدمی آپ کی بیویوں، آپ کے قریبی صحابہ کرام، آپ کے خلفاء راشدین ان کو بیچ سے ہٹا دے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی سے واقف نہیں ہو سکتا. جس طرح پیغمبر علیہ السلام کو اگر بیچ سے ہٹا دیا جائے تو آدمی قرآن تک نہیں پہنچ سکتا، قرآن کی مراد تک، قرآن کی اصل جڑ تک، مقصد تک پہنچنے کے لیے جس طرح پیغمبر کا واسطہ ضروری ہے، ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تک پہنچنے کے لیے خلفاء اور صحابہ کا واسطہ ضروری ہے. آپ کو بتلاؤں، اسی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد میں باہر کے حصے بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، آ کر بیٹھ گیا، لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ بیچ میں بول رہا ہے: مولانا ایک بات پوچھنی ہے، مولانا ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیے، آپ کو بھی انشاءاللہ موقع دیا جائے گا. جب لوگوں کی گفتگو سے میں فارغ ہوا تو اس نے کہا: ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھیے. ہم مسلمانوں کو عمل کس چیز پر کرنا چاہیے؟ میں سمجھ گیا اس غریب کو تکلیف کہاں ہے. جب بچہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کیوں رو رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، بھوکا ہے، ڈر گیا ہے، نیند نہیں پوری ہوئی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے. چونکہ ہم لوگوں کا سابقہ ہے تو ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ درد کہاں پہ ہے اس کو. اس نے مجھ سے کیا پوچھا؟ اتباع کس کی کرنی چاہیے؟ میں نے کہا اللہ رسول کی. بولے ہاں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اتباع اللہ رسول کی ہونی چاہیے. یہ اماموں کا واسطہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کہیں سے نہیں آیا. کون بیوقوف کہتا ہے واسطہ امام کا؟ کوئی ضرورت نہیں امام کے واسطے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے علماء اور محدثین فقہا کے واسطے کی. ہم کو قرآن و حدیث پر سیدھا سیدھا عمل کرنا چاہیے. بہت خوش ہوا وہ. میں نے کہا اب ایک سوال آپ میرا سن لیجیے، ہماری آپ کی ملاقات پیغمبر علیہ السلام سے ہوئی ہے؟ نہیں. قرآن ہمارے سامنے اترا ہے؟ نہیں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں ہم نے سنی ہیں؟ نہیں. تو ہم تک کیسے پہنچی؟ اب کیا کریں بیچارہ، 1400 سال کا گیپ ہے، آپ تک کیسے پہنچی؟ فرشتہ لا کر آپ کو دے گیا ہے؟ سوچتا وچتا رہا غریب، یہ تو اس کو الٹا گیئر لگ گیا. اب تک تو وہ صرف گاڑی کو آگے بھگانا جانتا تھا، اب گاڑی پیچھے لوٹ رہی، اب کیا کروں، کھائی میں جا رہی ہے. کچھ دیر سوچتا رہا، بولا ہم کو دین صحابہ سے ملا. میں نے کہا آپ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے؟ آپ کی ملاقات کس سے ہوئی ہے وہ آپ بتا دیں. ان واسطوں کو ہاتھ مت لگانا، اس لیے کہ یہ واسطے شرک ہیں. امام کا واسطہ شرک، محدث کا واسطہ شرک، شرک سے بچنا ہے. اب سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا سر اٹھا بھائی. اب کیوں نہیں سر اٹھتا؟ بولے چلتا ہوں مولانا صاحب. چلا گیا. اور آپ کو بتلا دوں اس قسم کے لوگ سمجھنے نہیں آتے. اگر سمجھنا ہو تو جہاں جواب مل رہا ہے وہاں بیٹھنا چاہیے, وہ تو روڈ پر کھڑے ہو کر اس سے بحث کریں گے. ایک بڑے میاں مجھ کو ملے مسجد کے باہر کے حصے میں, میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا, وہ نوجوانوں کو روک کر اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, اللہ عرش پہ. لوگ کہتے ہیں ہر جگہ. میں نے ذرا کیا کرنے مسجد میں آئے تھے, بولے نماز پڑھنے آئے تھے. نماز پڑھ لی نا, شرافت سے باہر نکل جاؤ. میں آج کے بعد یہاں دیکھوں نہیں, جو بات کرنا ہے مجھ سے بات کرو, میں عالم دین ہوں. یہ نوجوانوں کو آپ کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ وہ عالم سے نہیں ملیں گے. مسئلے کا حل جہاں ملتا ہے وہاں نہیں جائیں گے, خرافات کہاں کرنی وہاں جائیں گے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ کو, صحابہ سے ان کے شاگردوں کو, ان سے ان کے شاگردوں کو, ان سے ان کے شاگردوں کو, یہ 1400 سال کا واسطہ ہے. اس واسطے میں ہم معتبر غیر معتبر کا فرق کریں, پرکھیں, اس سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن سیدھا سیدھا انکار کر دینا کہ یہ سارے واسطے غیر معتبر ہیں, تو پھر آپ تک کس واسطے سے پہنچا؟ یہ گفتگو میری پچھلے ہفتے کی تھی, اب مجھے آپ سے اگلی باتیں کرنی ہیں. میرے بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, آپ کی بیویاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کے داماد, آپ کے خسر, یہ پیغمبر علیہ السلام کا گھرانہ ہے, یہ ان کا گھرانہ ہے, یہی آپ کا ہمارا آپ کا گھرانہ ہوتا ہے. ہمارا گھرانہ کون ہوگا؟ ہماری بیویاں اگر ایک سے زائد ہو تو, ہمارے بچے, بچیاں, بچیوں کے شوہر, داماد, بچوں کی بیویاں, بہو, ہاں بچی بچوں کا رشتہ ہوا ہے, سمدھیانا, یہ آدمی کا گھرانہ کہلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان روئے زمین کا معزز ترین خاندان ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن خاندان میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ, خاندان کے جن لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا وہ جہنم میں جائیں گے. اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے, اسلام ماننے اور نہ ماننے والوں کی تقسیم کرتا ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن, اللہ نے پیدا کیا کچھ ماننے والے, کچھ نہ ماننے والے. ماننے والوں کا انجام جنت, نہ ماننے والوں کا انجام جہنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جن لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا, اطاعت نہیں قبول کی, وہ جہنم میں گئے. اطاعت نہ قبول کرنے والوں میں سے کچھ تو وہ تھے جو آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے, آپ سے دشمنی رکھتے تھے, جیسے چچا ابو لہب, سگر چاہے لیکن دشمنی رکھتا ہے. ابو جہل, وہ بھی آپ کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھا, خاندان وہی ہے. امیہ ابن خلف, ایسے بہت سے مکے والے آپ کے خاندان والے آپ کے مخالف تھے. اسی لیے ایک موقع پر مکے والوں نے ایک سردار کو آپ کے پاس بھیجا کہ جا کر تم سمجھاؤ عتبہ ابن ربیعہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, اور یہ مکے والے وہیں جمع رہتے تھے, وہیں سازشیں کرتے تھے, وہیں مشورے کرتے تھے. تو ان لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجا کہ تم جا کر سمجھاؤ, اگر کچھ لے دے کر معاملہ پڑ جائے تو پٹا دینا. وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا, آپ نے بیٹھا لا ان کو, بیٹھی, فرمائیے. اس نے کہا بیٹا, ہمارے بھائی عبداللہ مرحوم کو اللہ نے اولاد دی تھی, پورے خاندان نے خوشی بنائی تھی. چلو بھائی, مرحوم بھائی کو بیٹا ہوا, چراغ روشن ہو گیا, تمہارا بچپن, تمہاری جوانی ہمارے بیچ میں گزری, تم سے بڑی امیدیں تھیں بیٹا کہ تم بڑے ہو گے, سرداری کرو گے, دنیا میں نام روشن ہوگا, لیکن تم نے یہ کیا شروع کر دیا, آبا و اجداد کے طریقے کو غلط کہنا شروع کر دیا. بیٹا اگر اس کا مقصد حکومت ہے تو ہم تم کو بادشاہ بنا دیتے، اگر اس کا مقصد پیسہ ہے تو ہم مکے کی دولت جمع کر کے تمہارے قدموں پر نچھاور کر دیتے، اگر کسی بڑے گھرانے میں رشتہ کرنا چاہتے ہو صرف زبان سے کہو ہم جا کر رشتہ وہاں منظور کرا دیں گے. اور بیٹا اگر تم کو کچھ تکلیف ہے، ڈسٹرب ہے، سر پہ بوجھا ہے، کچھ اثر ہے تو ہم کسی اچھے حکیم ڈاکٹر تمہارا علاج کروائے تھے. تم چاہتے کیا ہو بتلاؤ. آپ نے پوچھا چچا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں مکمل ہو گئی. میں کچھ کہوں؟ ہاں بیٹا کہو. تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ ہے، آپ نے اس کی شروع کی آیتیں پڑھی، بہت معیاری مضامین ہیں. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. وہ ایسے پیچھے ہاتھ ٹیک کر بیٹھ کے سنتا رہا، اتنا پاکیزہ، اتنا عمدہ کلام. پڑھتے پڑھتے آپ وہاں تک پہنچے جہاں قرآن نے کہا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے ہماری طرف سے ہم اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، تم کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں، اپنی اوقات میں آ جاؤ. فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جس طرح قوم عاد قوم ثمود ہلاک کی گئی میں تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں. یہ سننا تھا کہ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بھتیجے اس کے آگے مت پڑھو، اس کے آگے مت پڑھو، اب سننے کی تاب نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کہتا. اٹھ کر آیا تو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بھیجا تھا. جاتے وقت تو بڑی رفتار کا انداز دوسرا تھا، فاتحانہ انداز سے دیا تھا، اور آتے وقت نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں نے کہا یہ بھی گیا. آ کر بیٹھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بیٹا دوستو میرے قوم کے لوگوں، اگر میری رائے مانو ان کا راستہ مت روکو. یہ جملہ آپ کو سنانا تھا، اگر میری بات مانو ان کا راستہ مت روکو. اگر یہ سچے ہوئے، دنیا پر غلبہ حاصل کیا تو ہمارے ہی خاندان کا نام روشن ہوگا، وہ تو ہمارا ہی بچہ ہے نا. اگر جھنڈا بلند ہوا تو ہمارے ہی خاندان کا نام روشن ہوگا، اور اگر وہ غلط ہیں جھوٹے ہیں دنیا والے خود ہی ختم کر دیں گے، تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا یہ بھی گیا. مخالفت کرنے والے آپ کے ہی خاندان کے لوگ تھے، تو کچھ تو مخالفت کرتے تھے اور کچھ ایسے تھے مخالفت نہیں کرتے تھے، آپ سے محبت رکھتے تھے لیکن اتباع کی توفیق نہیں ہوئی. ایک کوالٹی نہ ماننے والے مخالفین کی ہے اور ایک کوالٹی چاہنے والے نہ ماننے والوں کی ہے. چاہتے بہت تھے لیکن مانتے نہیں. اس میں ابو طالب ہیں، چچا ابو طالب، جو اللہ کے نبی سے بے حد پیار کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا، دنیا سے بغیر کلمے کے گئے. جب کلمہ نہیں پڑھا تو ان کا انجام جہنم. جن کمبختوں نے مخالفت کی، ابو لہب ابو جہل، وہ تو خیر جہنم میں جائیں گے، لیکن جنہوں نے مخالفت نہیں بھی کی، محبت کرتے تھے، اتباع نہیں کیا، اطاعت نہیں کی، اطاعت شرط ہے. اگر ہم اور آپ پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا نعرہ لگائیں گے، دعویٰ کریں گے، دم بھریں گے اور اتباع نہیں کریں گے تو انجام جہنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جن لوگوں نے آپ کی بات مانی وہ بہت محترم ہے، بہت محترم ہے. آپ کا خاندان کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ ہے اصل سوال. خاندان میں کون لوگ شمار ہوں گے؟ سب سے پہلے بیویاں، بیٹے اور بیٹیاں، بیٹوں کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا سیانہ اور بڑی عمر کو نہیں پہنچ سکا، انتقال ہو گیا اللہ کی مرضی۔ چار بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، اس کے بعد رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، پھر فاطمۃ الزہرا ہے۔ مکہ المکرمہ میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور مخالفت شروع ہوئی، اس وقت مظالم جھیلا کس نے؟ جس طرح مردوں میں چند نام بہت مشہور ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق۔ عمر فاروق کچھ دنوں کے بعد داخل ہوئے اسلام میں، لیکن داخل ہونے کے بعد پھر ایسی قربانی دی، ایسی قربانی دی جس کی مثال نہیں ملتی۔ کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، جب آپ کی مخالفت شروع ہوئی ہے مکے میں، اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی تھی، اور عرب میں عام طور پر بچیاں 10-11 سال میں بالغ ہو جاتی تھیں۔ اچھی آب و ہوا ہو اور اچھی فضا ہو تو بچی 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے، بچہ 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی، محمد ابن قاسم 13 سال کی عمر میں کمانڈ کر رہا ہے، اور ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں باندہ میں ایک طالب علم پڑھنے آیا تھا افریقہ کا، اس وقت اس کی عمر مشکل سے 13 سال تھی اور قد 8 فٹ کا، بالکل بھولا بھالا بچوں جیسی اس کی آواز، کھایا پیا ایک دم دے ہو۔ اس نے کہا ہمارے قبیلے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، 8-8, 9-9 فٹ کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب 12-13 سال کی، اور آپ نے مکہ المکرمہ میں 13 سال گزارے ہیں نبوت کے اعلان کے بعد۔ اصل مظالم کا دور جو ہے وہ دیکھا کس نے؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے۔ اور حضرت زینب کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوا تھا، ابو العاص خود اور ان کا پورا خاندان کافر تھے۔ حضرت ابو العاص داماد رسول کفر کی حالت میں، کب تک؟ مکہ المکرمہ کی پوری مدت، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلی جنگ، جنگ بدر۔ جنگ بدر میں جو مکے والے جنگ کرنے آئے تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی آئے تھے اور چچا عباس بھی آئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، کتابوں کے اندر تفصیل موجود ہے۔ حضرت زینب کے بعد رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں، یہ بھی بڑی تھیں، اور ابو لہب کے دو بیٹوں سے ان کا نکاح ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کی مخالفت بڑھی، بدتمیزیاں بڑھیں، اور ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی، آپ کو برا بھلا کہا، تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تجھ کو گوڑ ہو جائے، تیری آنکھیں پھوٹ جائے، جو اس سے بن پڑا اس نے کہا۔ خداوند قدوس کو جلال آیا، اور خداوند قدوس نے قرآن میں اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو برباد ہو، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال و متا، آل و اولاد کچھ کام نہیں آنے والا، سیصلی ناراً ذات لہب وامرأته، وہ اور اس کی بیوی دہکتی ہوئی آگ میں جلیں گے، آگ کا ایندھن بنیں گے۔ جب ابو لہب کو معلوم ہوا کہ میرے خلاف قرآن میں ایک سورت نازل ہو گئی ہے، اب قیامت تک میرے اوپر لعنت برسنے والی ہے، آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ اسی وقت جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو ورنہ میں تمہارا آئندہ منہ نہیں دیکھوں گا. اور ان دونوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق دیا. ہم اور آپ کی صاحب اولاد ہیں, ہمارے سامنے ہماری بیٹی کو طلاق دیا جائے؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں تو ابو لہب نے کیوں طلاق دلوایا؟ ان تین بیٹیوں کو یہ مردود شیعہ اللہ کے نبی کی اولاد نہیں مانتے, یہ مجھے آپ کو بتلانا ہے. جن کی سبیلوں میں آپ چندے دے رہے ہیں محرم میں, وہ تو خدا کی آپ کو دکھانا ہوگا کس کے ساتھ بیٹھ رہے تھے, پیسہ کہاں لگا رہے تھے. جو اللہ کے نبی کے خاندان کو نبی کا خاندان ماننے کو تیار نہیں ہے, نبی کی تین بیٹیوں کو ان کی بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب, ان کو بھی بہت تکلیفیں دی گئی, بہت تکلیفیں دی گئی. جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے والی عورتوں سے کہا, جب تم غسل دے کر فارغ ہو جانا تو میری بیٹی کو کفن پہنانے سے پہلے مجھ کو اطلاع کرنا. جب عورتیں غسل سے فارغ ہو گئیں تو انہوں نے اطلاع کرائی, غسل ہو چکا, آپ نے اپنی تہبندی میری بیٹی کے کفن میں میری تہبند رکھ دو تاکہ قبر میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے. میری اس بیٹی کو دین کی خاطر بہت تکلیف دی گئی. یہ پیغمبر کی حدیث, حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے, وہ تم کو نہیں ملی. اور آپ نے فرمایا میری اس بڑی بیٹی کو میری خاطر بہت تکلیف دی. مکہ المکرمہ کا وہ دور جو مظالم سے بھرا ہوا ہے جھیلا کس نے؟ حضرت زینب نے, ان کی والدہ بی بی خدیجہ نے, اور اس کے بعد یہ دونوں بیٹیاں. بی بی فاطمہ تو زہد بہت چھوٹی تھی مکی دور میں, مکہ المکرمہ کے 13 سال گزر گئے اور مدینہ منورہ آنے کے بعد وہ اس عمر کو پہنچی ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے حضرت علی سے. اتفاق ایسا ہوا, اس بات کو بہت غور سے سنیے, آخر یہ گیپ ہوا کہاں سے؟ اتفاق ایسا ہوا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ نہیں رہے, ایسے ہی آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کے سامنے ہو گیا. اب اولاد کے نام پر آپ کی صرف 1 بیٹی فاطمہ الزہرا ہے, نہ بیٹے بچے نہ بیٹیاں بچی. ہمارے آپ کے خاندان میں اگر ساری اولادیں اللہ کو پیاری ہو جائیں اور 1 بیٹا یا بیٹی بچے, ہم کتنا پیار کریں گے اس سے؟ اللہ کے نبی فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے, اس سے کس کو انکار ہے؟ کیوں پیار کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہی تو بچی تھی. باقی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا آپ کے سامنے, 4 بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا. مدینہ منورہ میں شروع دور میں 4 بیٹیاں ہیں. سب سے پہلے بڑی بیٹی زینب کا انتقال ہوا, پھر رقیہ کا انتقال ہوا, پھر ام کلثوم کا انتقال ہوا. وہ جو آخری دور ہے فتح مکہ کے بعد کا, اسلام کے غلبے کا اور اسلام کے پھیلاؤ کا, اس وقت آپ کی 1 بیٹی فاطمہ الزہرا موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سفر میں جاتے تو سب سے آخری ملاقات بیٹی فاطمہ الزہرا سے کرتے, اور سفر سے لوٹ کر آتے تو سب سے پہلی ملاقات بیٹی فاطمہ الزہرا سے کرتے. اس سے کسی کو انکار نہیں, بالکل حقیقت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ 4 بیٹیوں میں سے 1 کا نام لو, 3 کا نام ہی نہیں, اور باقاعدہ اس کا انکار کیا جائے کہ نہیں, پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت میں فاطمہ ہے. اچھا, اور بیویاں کہاں جائیں گی؟ حد ہو گئی بے غیرتی کی, تاریخ مس کرنے کی انتہا ہو گئی, اور ہم اور آپ سن رہے ہیں. یہ تو مرنے کے بعد اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے, سوچ کے رکھیے گا. میں عوام کی بات نہیں کر رہا, علماء کی بات کر رہا ہوں. جو محرم کے 10 دن رو رو کر پوری داستان سناتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو لوگ مذاق کر رہے ہیں ان کا ہم دفاع نہیں کر سکتے؟ بیٹی فاطمہ تو زہرا تو اہل بیت ہے، اور ان کی اماں بی بی خدیجہ وہ اہل بیت نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں کارڈ آتا ہے، یہاں کارڈ لکھنے کا انداز الگ ہے، یو پی میں کارڈ 3 طرح کا آتا ہے، آپ کا تنہا نام ہوگا تو آپ ہیں، ماں اہل خانہ گھر والی آپ اور یعنی جناب بیگم، جو آپ یہاں لکھتے جناب و بیگم وہاں لکھتے ماں اہل خانہ، اور تیسرا ہوتا ہے جس کو آپ لکھتے ہو گھر بھر وہاں لکھتے ماں اہل و عیال، آپ کی زبان لٹ چھاپ ہے، آپ لکھتے گھر بھر، یہ گھر بھر اردو نہیں ہے، اردو ہے ماں اہل و عیال، اور جس کو آپ لکھتے ہیں جناب و بیگم اس کو لکھتے ہیں ماں اہل خانہ، اور جس کو آپ لکھتے ہیں ایک فرد وہاں وہ آدمی کا نام لکھ کے آتا ہے۔ اب آپ بتائیے کارڈ پہ لکھا ہے ماں اہل خانہ تو کون مراد ہوگا؟ بیوی چھوڑ کر بیٹیاں؟ دنیا کس پاگل نے آج بتلائی یہ بات؟ یہ لکھا ہوگا کہ جناب فلا ماں اہل خانہ، تو اہل خانہ سے مراد کون ہوگا؟ یا آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں میری گھر والی، تو گھر والی سے مراد کون ہوتا ہے؟ بیوی چھوڑ کر، اسے بیوی نہیں آئے گی۔ یہ حقیقت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا گیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن نے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو نہیں، پچھلے انبیاء کرام کے یہاں بھی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ ایک تاریخ کے ساتھ مذاق یہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت ماننے کو تیار نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹی کو پیغمبر کی بیٹی ماننے کو تیار نہیں، اور 4 خلفاء میں سے ابو بکر اور عمر یہ اللہ کے نبی کے خسر ہیں، اور عثمان اور علی اللہ کے نبی کے داماد ہیں، خسر بھی اہل بیت میں سے ہوتے ہیں اور داماد بھی اہل بیت میں سے ہوتے ہیں۔ گھر والوں میں سے آدمی کی جو فیملی ہوتی ہے، جو خاندان ہوتا ہے، اس میں اس کا خسر بھی آتا ہے، داماد بھی آتا ہے۔ تو 4 خلفاء میں سے 2 شیخین جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق، یہ اللہ کے نبی کے خسر ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اور کون سی بیوی ہیں؟ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہے، زندگی کی آخری بیماری جس میں آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، بیماری کا آغاز ہوا ہے، شروعات ہوئی ہے سفر کے مہینے کے آخری بدھ سے، جو سفر کا آخری بدھ ہے وہاں سے آپ کی بیماری شروع ہوتی ہے۔ پھر بدھ کے بعد دوسرا بدھ آیا، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، دوشنبہ، دوشنبے کو آپ کا انتقال ہوا، تقریباً 13 دن آپ بیمار رہے، 14ویں دن صبح آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ بیمار ہوئے ہیں، پہلا دن سفر کا آخری بدھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن اپنی بیویوں کے پاس رہتے تھے، آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ کی باری تھی، وہ آپ حضرت میمونہ کے مکان میں تھی، چلتا رہا آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں۔ پھر جو آخری دوسرا بدھ آیا، دول اول کا پہلا بدھ، آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اب میں بار بار روز بدل نہیں سکتا، میری خواہش یہ ہے کہ میں عائشہ صدیقہ کے پاس رہوں۔ ساری بیویوں نے خوشی سے آپ کو اجازت دے دی، اب بدھ سے لے کر دوشنبے تک آپ کہاں رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں. اور جب آپ کا آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا تو عائشہ صدیقہ کی ران پر اور گود پر آپ کا سر رکھا ہوا ہے, اس حال میں آپ کی روح پرواز کی. یہ فخر کسی بیوی کو حاصل ہے؟ عائشہ صدیقہ کو آپ سب سے زیادہ چاہتے تھے, اسی بنیاد پر منافقین نے جب آپ کو تکلیف دینے کے مقصد سے آپ کی بیویوں کو ٹارگٹ کرنا چاہا تو حضرت عائشہ کو ٹارگٹ کیا اور ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی, جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد اثر تھا. بہت مغموم تھے آپ, بہت مغموم تھے. مصیبت تھی, ایک حادثہ تھا, آیا اور گیا. لیکن پھر خداوند قدوس نے بھی اس الزام کا جواب ویسا ہی دیا جیسا دینا چاہیے تھا. پیغمبر کی بیوی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, خداوند قدوس کو جلال آیا اور سورہ نور کے اندر پورا ایک رکوع نازل کیا قرآن نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات پر. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مسلمان گھبراؤ مت. منافقینوں نے چاہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی چہیتی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دیں گے تو وہ سماج میں ذلیل ہو جائیں گی. خدا جواب دے رہا ہے, خداوند قدوس جواب دے رہا ہے. ایک رکوع قرآن کے اندر نازل ہوا ہے عائشہ صدیقہ کی فضیلت پر. یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی وہ بیوی جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. اور پیغمبر اسلام کیوں چاہتے تھے اس پر تفصیل کا موقع تو نہیں, اختصار سے عرض کر رہا ہوں. آپ امت میں دین کا فروغ چاہتے تھے, دین کی تعلیم کا فروغ چاہتے تھے, پھیلاؤ چاہتے تھے. تو مردوں میں تو آپ ڈائریکٹ بیان کرتے تھے اور عورتوں میں کبھی کبھی بیان کرنا ہوتا تھا, لیکن فیس ٹو فیس باتیں کیسے کریں؟ عورتیں اپنے مسائل فیس ٹو فیس کیسے پوچھیں؟ شرم آتی ہے. تو آپ نے یہ کیا تھا کہ اپنی بیویوں کو اس کام میں لگایا تھا کہ تمہارے پاس عورتیں آئیں گی, سوال بتلا دیں گی, تم مجھ سے سمجھ لینا, آنے والی عورت کو سمجھا دینا. تو پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں امت کی مستورات اور پیغمبر کے بیچ میں واسطے کا کام کرتی تھیں, اور اس کام میں سب سے اونچا مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, چونکہ وہ آپ کی اس منصبی ذمہ داری کو آگے بڑھانے میں آپ کا سپورٹ کر رہی تھی. اور عائشہ صدیقہ اتنی کامیاب کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی, بچپن سے ابو بکر صدیق کی گود میں آنکھ کھولی اور پیغمبر کی صحبت پائی اور ابو بکر صدیق کی صحبت پائی. بچپن سے ہی ان کا مزاج دینی اور علمی تھا. اسی لیے اللہ آپ کو توفیق دے گا, کبھی آپ پڑھیے گا ورنہ تھوڑا سا سن لیجئے. جب محدثین نے صحابہ کے طبقات طے کیے ہیں, گریڈ طے کیے, ایک نمبر کا گریڈ صحابہ کا وہ ہے جو اپنے تقوی اور طہارت کے علاوہ علم کے اعلی مقام پر فائز ہے. صحابہ سارے متقی ہیں, صحابہ سارے قابل اعتماد ہیں, لیکن سب علامہ نہیں ہیں. کسی کے پاس علم کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے. جن صحابہ کے پاس بہت علم ہے, جو اپنے علم کی بنیاد پر ایک نمبر گریڈ میں شمار ہوتے ہیں, جس میں چاروں خلفائیں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, یہ جو کریم طبقہ ہے صحابہ کا اہل علم کا, حضرت عائشہ کی گنتی وہاں ہوتی ہے. اسی لیے محدثین نے اصول بنایا, ان صحابہ میں سے کوئی اگر پیغمبر کی کسی بات کی وضاحت کر رہا ہے, ابو بکر وضاحت کر رہے ہیں, عمر وضاحت کر رہے ہیں, ان کی وضاحت کو دین کا حصہ سمجھایا گا. اس لیے کہ وہ علم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور پیغمبر کے معتمد اور معتبر ترین لوگ ہیں. وہ احمق ہیں, نادان ہیں جو کہتے ہیں انسانی تو تھے, ارے پاگل ہو گئے ہو. میں نے کئی مرتبہ کہا, ہمارے یہاں ہمارے صوبہ مہاراشٹر کے سارے شہری شہری ہیں, لیکن کیا سی ایم اور عام شہری برابر ہے؟ کیا گورنر اور عام شہری برابر ہے؟ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ایک چپراسی برابر ہے؟ دستور اپنی جگہ لیکن فرق مراتب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو پیغمبر علیہ السلام کی یہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, حضرت حفصہ عمر بن خطاب کی بیٹی ہے, یہ دونوں اللہ کے نبی کے خسر ہیں. اور سیدنا عثمان غنی اور علی مرتضی یہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں. سیدنا عثمان غنی کو اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں بھی آئی ہیں, پہلے رقیہ ان کے نکاح میں تھی, ان کا انتقال ہوا تو ام کلثوم نکاح میں آ گئی, پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا. تو عثمان غنی مغموم بیٹھے ہیں, کس بات کا غم ہے؟ پیغمبر کی بیٹی میرے گھر میں رہتی تھی تو پیغمبر اپنی بیٹی سے ملنے آتے تھے تو میں میزبانی کا شرف حاصل کرتا تھا, اب پیغمبر کی بیٹی میرے گھر میں نہیں رہی تو اللہ کے نبی اب میرے گھر نہیں آئیں گے. اس غم میں بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, عثمان عثمان تم میرے چہیتے ہو, اور عثمان اب میری کوئی بیٹی اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کی شادی کروں, ساری بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو تمہارے نکاح میں دے دیتا. یہ عثمان غنی کی آپ تسلی کر رہے ہیں, پیغمبر کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں, اسی بنیاد پر ان کو ذنورین کہا جاتا ہے. حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد ہیں تو کیا عثمان غنی اللہ کے نبی کے داماد نہیں؟ ابھی محرم کا چاند نکلنے کے بعد 10 دن گلا پھاڑ پھاڑ کے چلائیں گے وائزین اور موٹے موٹے آنسو رو گے واقعہ کربلا کو سنا کر, نواسے رسول کی شہادت پر اتنا غم ہے آپ کو, اور داماد رسول کی شہادت پر, عثمان غنی کی شہادت پر کوئی نام لینے کو تیار نہیں, عمر ابن خطاب کی شہادت پر کوئی نام لینے کو تیار نہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین و ایمان ہے بھائی؟ یہ تاریخ کیوں مس کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے خاندان کے ضمن میں اس زمرے میں بیویوں کا نام کیوں نہیں آتا؟ میں آپ کو بتلا دوں, یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں, کہ شیعہ ٹیبل پر بیٹھ کر لکھی ہوئی تاریخ ہے, ٹیبل پر بیٹھ کر تاریخ لکھی گئی ہے, افسانے گڑھے گئے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جب ٹیبل پر بیٹھ کے لکھی گئی ہے تو ان تمام باتوں سے بچنا ہے جہاں سے ہماری جو اصل پہچان ہے اس کو چوٹ لگی. اگر پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں تسلیم کر لی جائیں کہ وہ اہل بیت ہیں تو کوئی پوچھے گا نہیں کون کون ہے اس میں. جب آپ بتائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی 11 بیویاں ہیں, 2 کا انتقال آپ کے سامنے ہوا, آپ کے انتقال کے وقت 9 بیویاں حیات تھیں, اور انہی 9 بیویوں کی یادگار میں دارالعلوم دیوبند کی پہلی عمارت نودرہ بنائی گئی ہے. شیعوں کے ہاں بنتی ہے 12 دری, 12 اماموں کی یادگار بناتے ہیں. ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی پہلی عمارت 9 دری بنائی ہے, 9 درا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کی یادگار ہے, اور وہی وہ پہلی عمارت ہے جس کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے محتمیم مولانا رفیع الدین صاحب کو خواب میں بشارت دی تھی کہ یہاں سے نہیں وہاں سے بناؤ. جو طلبہ کن ذہن ہوتے ہیں یاد نہیں ہوتا, وہ آ کر وہاں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں تو یاد ہوتا ہے, وہ اتنی مقدس جگہ ہے. اب کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کا علاج کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیوں نہیں آتا بھائی؟ وہ اہل بیت کے نام پر 3-3 5-5 روز تک بیان ہوتا ہے, بیویوں کا نام کیوں نہیں آتا؟ وہ کیسے آئے گا؟ اگر بیویوں کا نام آئے گا, حضرت عائشہ کا نام آئے گا, یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, اس کا مطلب ابو بکر صدیق اہل بیت میں. حضرت حفصہ کا نام آئے گا, یہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے, عمر ابن خطاب اہل بیت میں سے ہو گئے. چار بیٹیوں کا نام آئے گا تو رقیہ ام کلثوم کا نام آئے گا، ان کے شوہر کون؟ عثمان غنی. اس کا مطلب عثمان غنی اللہ کے نبی کے داماد. ہم تو حضرت علی کو سارا کریڈٹ دے رہے ہیں داماد ہونے کی بنیاد پر. اور تاریخ بتلا رہی ہے کہ علی مرزا کو ایک بیٹی بھی آئی ہے، عثمان غنی کو دو بیٹیاں بھی آئی ہیں. اگر دامادی کی بنیاد پر کریڈٹ دے رہے ہو، بیٹیوں کا نام آئے گا تو حضرت ام حبیبہ کا نام آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت معاویہ کی سگی بہن ہیں. تو حضرت معاویہ اللہ کے نبی کے سالے ہیں؟ جی ہاں. ارے تو اہل بیت ہو گئے، ہم کو تم کو برا کہنا ہے؟ حضرت معاویہ کو ہم کو اسلام کو دشمن بتلانا ہے، اور یہاں تو بانڈا پھوٹ رہا ہے کہ ان کی بہن اللہ کے نبی کی بیوی ہے، سگے سالے ہیں وہ. اور صرف سالے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جن صحابہ سے لکھواتے تھے، جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ تو امی تھے، لکھ نہیں پاتے تھے، لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے تھے، اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے، لکھواتے تھے، ایسا لکھو. تو اب سیدھی بات ہے، میں اس کو آسان مثالیں سمجھا رہا ہوں. آپ کو کوئی نوٹس دی گئی، کارپوریشن نوٹس دیا سائن کرو، اور آپ کو پڑھنا آتا نہیں، تو آپ پڑھوائیں گے کس سے؟ جس پر آپ کو بھروسہ ہوگا. آپ کو کوئی عرضی دینی ہے، کوئی جواب دعویٰ لگانا ہے، اور آپ خود لکھ نہیں پاتے، تو لکھوائیں گے کس سے؟ جس پر آپ کو بھروسہ ہوگا. پیغمبر علیہ السلام نے جن صحابہ کو قرآن پاک لکھنے کے لیے طے کیا تھا، وہ پیغمبر کے معتمد نہیں کہلائیں گے. ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کاتبین وحی، اور صحابہ میں ان کا بڑا احترام ہے جن کو اللہ کے نبی قرآن لکھنے کے لیے بلاتے تھے، کاتبین وحی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی میں سے. جبل پر بیٹھ کر تاریخ لکھی گئی، تماشے کیے گئے، اور میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا، ایک طرف قرآن و حدیث، قرآن و سنت، اور ایک طرف تاریخ کا انبار اور بھنگار. اس تاریخ کے بھنگار کا قرآن اور پیغمبر کی سنت سے کیا مقابلہ؟ ایک طرف صحابہ کرام، اور ایک طرف تمہارے وہ فرضی مورخین عبداللہ ابن سبا اور اس کی ٹولی، ان دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ اور جن بزرگوں کو شیعوں نے اپنا امام مانا، بارہ امام ہے نا، علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی لقی، علی جواد، حسن عسکری، اور بارہویں امام جو غائب ہیں، کیا یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہی کہتے تھے جو شیعہ کہتے ہیں؟ بالکل نہیں، تو سچے پکے مسلمان تھے. جس طرح ہمارے ہندوستان کے اندر ایک شخصیت گزری ہے مہاتما گوتم کی، اس شخص نے پوری زندگی مورتی پوجا کی مخالفت کی، تاریخ بھری پڑی ہے. اس نے پوری زندگی مورتی پوجا کی مخالفت کی، اس کے مرنے کے بعد نالائقوں نے اس کا سب سے بڑا پتلا بنایا 16 فٹ اور 20 فٹ کا. ہندوستان میں گوتم بدھ کا پتلا سب سے بڑا ہوتا ہے. کس کا پتلا بنایا گیا؟ جس نے پوری زندگی مورتی پوجا کی مخالفت کی ہے مرنے کے بعد. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے بعد والوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، دوبارہ آسمان سے اتریں گے، ان تمام گندگیوں کو دور کریں گے، اور اس تعلیم کو زندہ کریں گے جو قرآن کہتا ہے. شریعت محمدیہ کی اتباع کریں گے اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے. روز قیامت خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو ان کے سامنے کرے گا اور پوچھے گا, عیسیٰ تمہاری امت نے تم کو میرا بیٹا بنا دیا تھا, کیا تم نے کہا تھا؟ یہ سوال و جواب میدان محشر میں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے سامنے. عیسیٰ علیہ السلام سے قرآن نے اس سوال و جواب کو نقل کیا, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تم نے اپنی امت سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے برابر دو خدا بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, پروردگار میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق, اس کا تو مجھے حق بھی نہیں کہنے کا, خدا تو آپ ہیں, میں تو بندہ ہوں آپ کا. ان كنت قلته فقد علمت, اور پروردگار میں نے کہا کہ نہیں کہا وہ تو آپ بھی جانتے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب, آپ تو میرے دل کے اندر کے راز کو جانتے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بی, میں نے تو وہی کہا تھا جس کا کہنے کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. کیا کہا تھا؟ ان اعبد اللہ ربی و ربکم, اللہ کی عبادت کرو, وہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, جب تک رہا نگرانی کی, جب نہیں رہا آپ نے مجھ کو اپنے پاس بلا لیا, اب بعد والے کچھ بھی کرے تو میں کیا کروں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں دعائیں کرتے تھے, اس میں ایک دعا تھی, اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد, اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد, اللہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بننے دینا, اللہ میرے بعد میری قبر کو بت مت بننے دینا جس کی عبادت کی جائے. وہ دعا آپ کی قبول ہوئی, وہاں وہ نوبت نہیں آئی, اس لیے کہ بہت سے انبیاء کرام کے بعد امتوں نے کام بڑھائے. ایسے ہی یہ حضرات حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, زین العابدین, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, یہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں جن کی جانب فرضی روایتیں گڑھی گئی ہیں. میں آپ کو ان فرضی روایتوں میں سے کچھ روایتیں سناتا ہوں. مثلاً ابھی محرم کا چاند نکلے گا نا, تو صحابہ کی شان میں جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں, جو گستاخیاں ہوتی ہیں, وہ ذرا آپ سن لیں. سیدنا ابوبکر صدیق سے وہ شروع کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کا حق حضرت علی کا تھا, ابو بکر نے غصب کر لیا. یہ پہلا الزام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ایک باغ کی آمدنی سے وظیفے دیا کرتے تھے, باغ فدق. آپ کے بعد اس باغ میں سے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو حصہ ملنا چاہیے. اس باغ کا نام تھا باغ فدق, جو خیبر کے علاقے میں تھا. بیٹی فاطمہ الزہرا اپنا حصہ مانگنے آئی تو ابو بکر صدیق نے ان کو ذلیل کر کے بھگا دیا, اور وہ فریاد کرتی رہی کہ میرے ابا نہیں رہے, ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا, اور وہ اسی غم میں دنیا سے چلی گئی. یہ کہتے ہیں شیعہ. اور اسی میں ایک بات اور عرض کر دوں, ہمارے یہاں جاہل وائزوں نے اور ہمارے شہر کی بہت سی نادان آپاؤں نے ایسی بے سر و پیر کی باتیں چلا رکھی ہیں کہ سر پیٹ لے آدمی اپنا. یہ بات تو شیعہ کہتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ الزہرا کو یہ غم تھا, ابو بکر صدیق نے ان کو رسوا کیا تھا, باپ کی پراپرٹی سے محروم کر دیا تھا, باغ فدق چین لیا تھا. یہ شیعہ کہتے ہیں. اس نہلے پر دہلا ہم رکھتے ہیں. وہ کیا, فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی, انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں ابو بکر شریک نہیں ہونا چاہیے, عمر شریک نہیں ہونا چاہیے, میرا جنازہ عام مسلمانوں مت لانا. فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو تین ہی کندھے تھے, کون؟ علی, حسن, حسین. چار پائے میں سے تین ہی آدمی ملے ان کو, جنت سے ایک فرشتہ اترا, اس نے کندھا دیا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پیغمبر کی بیٹی کا مدینے میں انتقال ہو رہا ہے, مدینہ منورہ میں, اور پیغمبر کی بیٹی کا جنازہ صحابہ نہیں پڑھیں گے, کندھا نہیں دیں گے. اس میں نمک مرچا لگا کے بیان ہو رہا ہے اور ہو ہو ہو پوری امت رو رہی ہے, 100% جھوٹ. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق کی اہلیہ اسماء بنت عمیس خدمت میں ہیں. فاطمۃ الزہرا کا انتقال ہوا ہے, اسماء بنت عمیس نے غسل دیا ہے, شیعوں کی روایت ہے حضرت علی نے غسل دیا ہے, ہم بھی اس کو نقل کرتے ہیں نادانی کی بنیاد پر. اسماء بنت عمیس نے غسل دیا ہے, صحابہ کے مجمع میں سیدنا ابوبکر صدیق نماز جنازہ پڑھائی ہے, اور جیسے جنازے دفن ہوتے ہیں تدفین ہوئی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جنازے میں کپڑا اوپر کے ڈھانک کے رکھنا, اور بہت زیادہ مردوں سے اختلاط مت کرانا, بہت زیادہ شور شرابہ مت کرنا. یہ بات تو بہتوں نے کہی ہے, جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ فرما رہے کہ مجھ کو انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا, انہی پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا. تو گھر والے کہہ رہے ہیں نیا کپڑا, فرمایا نیا کپڑا زندوں کو استعمال کرنے دو, مر گیا اب کاہے کا اہتمام. یہ اللہ کے بندوں کا اپنا معمول تھا, طریقہ تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا گئی کہ ابا کے زمانے میں ہم لوگوں کو باغ فدق سے وظیفہ ملتا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, ما ترکناہ فہو صدقہ, ما ترکناہ فہو صدقہ, ہمارا چھوڑا ہوا مال خاندان میں نہیں بٹے گا, بیت المال میں جائے گا. تو یہ باغ بیت المال میں چلا گیا, ختم ہو گئی بات, ایک سوال جواب ہو گیا. اب آپ رک کر سنیے, اس باغ فدق سے اللہ کے نبی کس کو کس کو دیتے تھے؟ بیویوں کو, خاندان کے, عباس کے خاندان کو, حضرت عقیل کے خاندان کو, حضرت علی کے خاندان کو. تو مطالبہ کرنے خالی فاطمۃ الزہرا گئی, بیویوں میں سے کوئی نہیں گیا. خود ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے عائشہ, اس کی حقدار نہیں ہے. عمر فاروق کی بیٹی ہے حفصہ, حقدار نہیں ہے. کسی کا نام نہیں آتا. ایک فرضی افسانہ گڑھا گیا باغ فدق کے نام پر. اب ہم پوچھتے ہیں ان مردودوں سے, چلو تم جو کہتے ہو ہم نے مان لیا کچھ دیر کے لیے, حضرت فاطمہ اس کی حقدار تھی اور وہ باغ فدق اسلامی خزانے میں آ گیا. سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق بنے, عثمان غنی بنے, پھر علی مرتضیٰ بنے. اگر وہ باغ واقعتاً حضرت فاطمہ کا تھا تو حضرت علی نے خلیفہ بننے کے بعد اس کو واپس اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا؟ تمہارے کہنے کے مطابق اصول یہ کہتا ہے کہ اگر وہ باپ بیٹی فاطمہ کا تھا تو اس کے وارث کون ہوں گے؟ حضرت علی خود ہوں گے شوہر ہونے کی حیثیت سے, مصر کے ربو کے حقدار ہوں گے 25% کے, اور باقی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے بیٹوں اور بیٹیوں بٹنا چاہیے. انہوں نے لیا نہیں لیا, کیوں نہیں لیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق خلافت کے حقدار نہیں تھے, غصب کر کے بیٹھ گئے تھے. تم جو کہتے ہو وہی صحیح, اس خلافت میں حضرت علی نے وزارت کیوں لی؟ حضرت علی ابوبکر صدیق کی خلافت میں وزیر تھے, عثمان غنی کی خلافت میں وزیر تھے, عمر فاروق کی خلافت میں وزیر تھے, وزیر عدل و انصاف تھے. اپنی کہہ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سفر کے آخری بدھ سے شروع ہوئی, اور ربیع الاول کا جو پہلا بدھ تھا اس میں بیماری بڑھی. جمعرات کے دن یعنی انتقال سے 4 دن پہلے صبح 9-10 بجے کا وقت ہے, صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں, آپ کے سر میں بے پناہ درد ہے, چکر ہے, سر پھٹا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں کچھ لکھا دوں, اور سر پھٹ رہا ہے. وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہے, امت کی ہمدردی میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا افاقہ ہو جائے پھر لکھ لیں گے. کسی نے کہا کہ نہیں لکھا لیتے ہیں, کیا اس میں حرج ہے, آپس میں دو رائے ہو گئے. ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے ماں ہیں باپ ہیں ایڈمٹ ہیں, اٹیک آیا ہوا ہے, بچے وہاں جمع ہیں, تو اما کہہ رہی ہے کہ آؤ بیٹا بتا دوں میرا سامان کہاں رکھا ہے, زیور کہاں رکھا ہے, یہ بٹیا لے لے بٹوا لے لے, فلاں کو یہ کر دینا. تو سمجھدار لوگ کیا, اما تو ایک کام کر گولی کھا کے سو جا, تجھ کو بہت تکلیف ہے, ہم بعد میں سن لیں گے. خود میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, والدہ محترمہ بیمار تھی, بہت تکلیف میں تھی, میں نے کہا کچھ نہیں آپ آرام کیجیے ہم سن لیں گے بعد میں. اگر آپ نہیں بتلا پائیں تو شرعی اصول تو ہمارے سامنے ہے نا, کس کا کتنا حق بنتا ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو آرام کرنے دو, بعض لوگوں نے کہا کہ کاغذ دے دو لکھا لیتے, بس اللہ کے نبی میں اچھا ایک کام کرو تم لوگ ہٹ جاؤ میں آرام کر لیتا ہوں. صحابہ چلے گئے, آپ آرام کرنے لیٹ گئے, ایک آدھ گھنٹہ آپ نے آرام کیا, پھر آپ اٹھے. سنیے غور سے, انتقال ہوا ہے دوشنبے کے دن, یہ واقعہ جمعرات کا ہے. آپ نے فرمایا میرے اوپر پانی گراؤ, سات مشک چمڑے کا ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر پانی گرایا گیا بڑی مقدار میں, تو بدن سے بخار کی گرمی نکلی, چکر دور ہوا, اور آپ غسل فرما کر ظہر کی نماز میں تشریف لائے مسجد میں. جس دن یہ واقعہ ہے کہ قلم کاغذ لاؤ لکھ دوں, 10 بجے کا واقعہ ہے, اور آپ غسل کر کے ظہر میں تشریف لا رہے ہیں مسجد میں, اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے باقاعدہ بیان کیا. کے بعد پھر عصر کی نماز کا وقت آیا, مغرب کی نماز کا وقت آیا, وہ آخری نماز تھی جو آپ نے آ کر جماعت سے پڑھائی, مغرب کی نماز, جمعرات کے دن کی مغرب کی نماز. اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت بہت بگڑی, پھر عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھا سکے, اور فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس, ابو بکر سے کہو میرے مصلے پر آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے. اس کے بعد پھر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, انتقال کے دن بھی صبح سیدنا ابو بکر صدیق آپ سے مل کر گئے ہیں. 4 دن کا فاصلہ ہے, 4 دن کا. اس واقعے کو شیعہ کس طرح بیان کرتے ہیں وہ سنیے, اور جس کی طبیعت چاہے جب وہ عمر ابن خطاب کو کوس رہے ہوں گے تو کھڑے ہو کر حیدری مسجد باہر آپ سن لیجئے گا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بیمار تھے, حضرت علی کے نام پہ خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے, عمر ابن خطاب نے لکھنے نہیں دیا, پیغمبر قلم کاغذ مانگتے رہ گئے, عمر ابن خطاب نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمارے پاس اصول موجود ہے, ہم نمٹ لیں گے. اللہ کے نبی دل کی مراد دل ہی میں لے کر چلے گئے, چالو ان کا ماتم. ایسا لگتا ہے کہ انتقال سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے آپ کاغذ مانگ رہے تھے, اور عمر ابن خطاب پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, لکھنے نہیں دیا. ارے مسلمانوں تاریخ پڑھو, جمعرات کا واقعہ ہے, اور اس واقعے کے بعد آپ نے آ کر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا ہے, اور تفصیل کے ساتھ لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں. فرمایا انصار کا خاص خیال رکھنا, انہوں نے آڑے وقت میں ساتھ دیا تھا, جزیرہ عرب کو مشرکین سے خالی کرا لو, عورتوں کے اوپر زیادتی مت کرو, غلاموں کے اوپر بہت بوجھ مت ڈالو, مہمانوں کا خاص خیال رکھو, دین کی اتباع کی پابندی کرو, نصیحتیں کی ہیں آپ نے. تو کیا عمر ابن خطاب نعوذ باللہ آپ کا منہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ اچھا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ علی کو ہونا چاہیے, حضرت علی کے علاوہ آپ کے خاندان میں حضرت علی کے اور بھائی ہیں نا, جعفر ہیں, عقیل ہیں, چلیے جعفر کا انتقال ہو گیا, عقیل ہیں, حضرت عباس ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نبی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے, کوئی نہیں بول رہا ہے, حضرت علی خود بھی نہیں بول رہے ہیں. میں نے کہا ٹیبل پر بیٹھ کر تاریخ لکھی گئی, اور حضرت علی اسی خلافت میں وزارت قبول کر رہے ہیں, مشوروں میں بیٹھ رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ کیوں بنایا آپ لوگوں نے؟ انہوں نے کہا یہ پوچھنے کی بات ہے, جب اللہ کے نبی نے اپنی بیماری کے ایام میں ابو بکر صدیق کو امامت کے مسلے پہ کھڑا کیا, ہم اسی وقت سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کیا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ہم کو اشارہ دیا دین کے اندر اہم عبادت نماز ہے. جب میں نماز کی امامت کے لیے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر رہا ہوں, دنیا کی امامت کے لیے تم کھڑا کر دینا. ہم نے اسی بنیاد پر ابو بکر صدیق کو مصلی سے استدلال کرتے ہوئے خلافت کے منصب پر فائز کر دیا. آپ کو تعجب ہوگا, شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر, عمر اور عثمان منافق تھے, یہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس لیے لگے تھے تاکہ بعد میں حکومت کے مزے لوٹیں. تم لے استعمال کرتے ہیں. چلیے آئیے ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق کو خلافت ملی, مزے لوٹے. عمر ابن خطاب کو خلافت ملی, مزے لوٹے. آپ نے نہیں پڑھا, سیدنا ابو بکر صدیق بیت المال سے اس قدر کم وظیفہ لیتے تھے کہ گھر میں دال روٹی ہی پکتی تھی. عمر ابن خطاب اتنا ہی وظیفہ لیتے تھے جتنا عام فوجی کا ہوتا ہے. کہاں خلیفہ, کہاں عام فوجی. عثمان غنی نے تو سرکاری خزانے تنخواہی نہیں لی, سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق نے لی. انتقال کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا ایک باغ بیچ کر کے وہ پیسہ جمع کرا دیا. عمر ابن خطاب نے اپنا باغ بیچ کر کے وہ پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا. سیدنا عمر ابن خطاب روکھی سوکھی غذا کھاتے تھے, آتے خشک ہو گئی تھی, آنکھیں پیلی پڑ گئی تھی. صحابہ کو فکر تھی کہ اگر یہی حال رہا تو بیماری پکڑ لے گی, بستر سے لگ جائیں گے. عمر ابن خطاب کو سمجھائے کون, یہ بات کہے کون, ذرا غذا اچھی استعمال کیجئے. مشورہ کیا, بہت غور و خوض کرنے کے بعد سمجھ میں آیا سیدنا عمر ابن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے, ان کی بات کا بھرم رکھیں گے. تو صحابہ نے حضرت حفصہ سے کہا, آپ اپنے ابا سے کہیے ذرا اچھی غذا استعمال کریں, اس لیے کہ آپ خلیفہ ہیں, بہت بڑا کام آپ کے سر پر. حضرت حفصہ تشریف لے گئی گھر پہ اور کہا, ابا جان میرے پاس صحابہ آئے تھے, انہوں نے میرے ذریعے آپ تک یہ پیغام کہلایا ہے. عمر ابن خطاب نے کیا جواب دیا وہ سن لیجیے. کہا, بیٹی تم تو پیغمبر کی بیوی ہو, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر کے گھر میں مہینے مہینے چولہے سے دھواں نہیں اٹھائے اور اللہ کے نبی نے دو وقت کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. میری بیٹی ان لوگوں سے کہہ دو مجھے پیغمبر کے راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے, زندگی موت کا اللہ مالک ہے, میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا, اور بیٹی آئندہ مجھ سے اس سلسلے بات مت کرنا. یہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے. تم مردود کہتے ہو کہ حکومت کے مزے لوٹنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ لگے ہوئے تھے. یہ ہے وہ اسلام دشمن تحریک جو یہودیوں کی برپا کی ہوئی ہے, ٹیبل پر بیٹھ کے لکھی گئی ہے, اور جب بھانڈا پھوٹ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب بھانڈا پھوٹ گیا تو حسین کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر سینہ کوٹو اور ماتم کرو اور دوحہ کرو اور تازیہ بناؤ اور یوں کرو اور یوں کرو اور اس تازیہ کا طواف کراؤ, اس تازیہ پر منت مانو. بھیونڈی کے اندر 2% بھی نہیں ہے شیعہ, باقی کرتا کون ہے وہ سارے کام؟ ہم اور آپ کرتے ہیں. چندہ کون دیتا ہے؟ ہم اور آپ دیتے ہیں. روز قیامت پیغمبر کو کیا جواب دو گے سوچ کے رکھنا. میں بمبئی سے آ رہا تھا, دامن ناکا اترا, منڈئی کے آٹو پر بیٹھا تو آٹو والے کہہ رہے تھے 10 محرم کو 26 ڈیگ شربت بنا. تو میں نے پوچھا 10 محرم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اب ان کا منہ بن گیا. مجھ کو دیکھ, تم وہی کہو گے روزہ؟ وہ کیا کہہ رہا آٹو والا, تم وہی کہو گے روزہ؟ میں نے کہا جی ہاں میں وہی کہوں گا کہ پیغمبر نے 9, 10 یا 10, 11 کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, تم کم وقت تو خود رکھتے نہیں ہو. روزے کا اصول یہ ہے, اگر ہم روزے سے نہیں ہیں, کوئی روزے دار ہے تو اس کے سامنے نہ کھائے. تم خود رکھتے نہیں ہو اور چوراہوں پر گاڑیاں روک روک کر شربت پلا رہے ہو, پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ کون سی محبت ہے اہل بیت؟ نواسے رسول تمہارے کہنے کے مطابق کربلا کے اندر پیاسے مارے گئے, تم پانی پی پی کے باتم کر رہے ہو, یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ چندہ کون دے رہا ان سبیلوں کو؟ جگہ کون دے رہا ان تازیوں کو؟ منتیں کون مان رہا ان تازیوں پر؟ ہم اور آپ کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد اللہ کے نبی کو؟ سوچ کے رکھنا. ہمارا کام صرف احساس دلا دینا ہے, ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی. دین کا مذاق ہے. انگریز حکومت تھی بمبئی کے اندر, محرم کا جلوس نکل رہا تھا, فور سے لگی ہوئی تھی. اس نے پوچھا یہ لوگ کیوں روتے ہیں؟ اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا کیوں روتا ہے. بولے یہ شہادت پہ روتا ہے. بولے شہادت کیا ہوتی؟ بولے وہ دین کے نام پر کوئی اگر قربان ہو گیا اس کو شہید کہتے ہیں. بولے کون شہید ہوا؟ بولے امام حسین شہید ہوئے. کون تھے یہ؟ یہ ہمارے پیغمبر کے نواسے تھے. اچھا, بہت بڑی شخصیت تھی. کب شہید ہوئے؟ بولے وہ تو ہو گیا لگ بھگ 1300 سال. بولے 1300 سال پہلے مرا ہے, ابھی روتا ہے, بہت دیر میں اطلاع پہنچی. کیا کہے گا انگریز؟ ایک غیر مسلم کیا کہے گا؟ اسلام کہتا ہے کسی کے انتقال پر سوگ صرف اور صرف 3 دن, اور ہم کیا کہتے ہیں؟ قیامت تک. ہائے افسوس, اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اس پر گفتگو بھی ہوگی, اور اب کی انشاءاللہ محرم کے پہلے عشرے میں 7-8 تاریخ چاند نکلنے کے بعد ہم طے کر لیں گے انشاءاللہ اسی مسجد میں ایک بڑا پروگرام اس موضوع پر ہوگا, جس میں علماء کرام کے بیانات ہوں گے. عام طور پر ان راتوں میں لوم بند رہتے ہیں, تفصیل سے بات کرنے کا موقع ہوتا ہے. جمعہ کے اندر تو خیر کون گھنٹہ ملتا ہے مشکل سے. انشاءاللہ وہ بھی ہوگا, اور ابھی ایک جمعہ باقی ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی. اور جو موقع آئے گا انشاءاللہ, صحیح صورتحال کیا ہے؟ پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ مذاق, پیغمبر کے خلفاء کے ساتھ مذاق, پیغمبر کی احادیث کے ساتھ مذاق, قرآن کے ساتھ مذاق, دین کے ساتھ مذاق, اور ہماری دوستی انہی سے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.